เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็ไม่ได้พูดเรื่องใหม่ๆเรื่องอื่นๆเรื่องใดๆนอกจากเรื่องที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับในเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรากับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆกับสิ่งต่างๆที่เราพบเจอทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้ธรรมะจึงเป็นประโยชน์กับเราได้ในแต่ละวันของทุกๆสัปดาห์ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังก็จะนำเรื่องราวที่เป็นพระสูตรเป็นข้อความที่มีระบุเอาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกนำแม่บทต่างๆเหล่านี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อให้มีความคุ้นเคยมีความคุ้นชินในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีความมั่นคงความมั่นใจในธรรมะท่านผู้ฟังลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมานุสติเป็นการระลึกถึงธรรมะอยู่เสมอๆอย่างเราเจอเรื่องราวใดๆในชีวิตประจำวันจะเป็นเสียงเพื่อนข้างบ้านเดินทางไปไหนเห็นสิ่งใดในการจราจรตามถนนหนทางผ่านมาทางตาเวลาที่เรามีธรรมะอยู่ในใจด้วยลักษณะนี้แล้วแล้วเราสามารถมีบทแห่งธรรมอันใดอันหนึ่งผุดขึ้นมาจากการที่เราเห็นสิ่งนี้เห็นคนเขาด่ากันว่ากันเราก็มีธรรมะผุดขึ้นมาในใจอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นคนเขามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลโอบอ้อมอารีให้แก่กันและกันก็มีธรรมะอันใดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมานุสติคือมีการที่จิตนั้นไประลึกถึงธรรมะอยู่เรื่อยๆการที่เราฟังธรรมแล้วสามารถที่จะทรงจำหมวดธรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งบางทีการทรงจำที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับว่าเราจะต้องไปท่องเอาเสมอไปบางทีฟังครั้งเดียวฟังสองครั้งมันก็จำได้โดยไม่ได้ต้องท่องถึงเวลาที่มันจะรู้มีความเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไอ้สิ่งที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมันจะโผล่ขึ้นมาอันนี้เป็นความทรงจำเป็นการระลึกถึงได้เป็นธรรมานุสติแต่การที่เราฟังธรรมอยู่เรื่อยๆมีการใคร่ครวญแล้วทรงจำธรรมนั้นไว้ได้ตั้งตนอยู่ในธรรมอันนั้นปฏิบัติไปปฏิบัติไปเรื่อยๆมีสิ่งใดมากระทบก็ระลึกถึงบทแห่งธรรมได้มีธรรมานุสติแบบนี้อันนี้เป็นผลเป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมท่านผู้ฟังสัปดาห์นี้เรื่องราวที่ข้าพเจ้านำมาให้ท่านผู้ฟังฟังนั้นก็เป็นเรื่องของอุปมาอุปไมยที่เปรียบด้วยกับรถ7ผลัดด้วยกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นพุทธพจน์อุปมาอุปไมยนี้ไม่ได้เป็นพุทธพจน์แต่มาจากพระรูปหนึ่งที่มีความสามารถมากที่พระพุทธเจ้ายกย่องพระรูปนั้นก็คือพระที่ชื่อว่าปุณณะคำว่าปุณณะเนี่ยก็คือเป็นภาษาบาลีนะแปลเป็นภาษาไทยก็คือหมายถึงบุญหมายถึงสิ่งที่เป็นความผ่องแผ้วแห่งจิตพระพุทธเจ้าก็เคยอธิบายคำว่าปุณณะบุญเนี่ยหมายถึงชื่อของความสุขก็มีเป็นความดีเป็นความสะอาดเพราะฉะนั้นชื่อที่เป็นมงคลอย่างเงี้ยก็จะมีหลายๆคนเอาไปใช้เป็นตั้งชื่อนะก็มีพระที่ชื่อว่าปุณณะอยู่หลายรูปในธรรมวินัยนี้เอาแค่ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มี2รูปละคือท่านพระปุณณะที่เป็นชาวสุนาปรันตะอันนี้ในความข้าพเจ้าเคยมาอ่านในธรรมฟังฟังละที่เรียกว่าปุณโณวาทสูตรคือโอวาทให้กับท่านพระปุณณะอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งก็คือปุณณะชาวเมืองกบิลพัทอยู่ที่หมู่บ้านโทนวัตถุท่านเป็นบุตรของนางมันตานีเขาก็เรียกท่านว่าปุณณะมันตานีบุตรชาวเมืองกบิลพัทชื่อว่าปุณณะนี่ในสมัยปัจจุบันก็มีใช้กันเอามาใช้ในภาษาไทยเช่นคนที่ชื่อบุญชัยคนที่ชื่อบุญมีบุญนำบุญโชคบุญเติมอะไรแต่ละบุญเนี่ยก็มาจากปุณณะทั้งสิ้นชื่อของข้าพเจ้าเองก็มาจากคำนี้ท่านผู้ฟังตอนที่ข้าพเจ้าบวชแล้วอุปัชฌาย์ก็ตั้งชื่อให้ว่าปุณณะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปุณณะธรรมดานะอันนี้ยิ่งกว่าปุณณะอีกอุปัชฌาย์ตั้งชื่อให้ข้าพเจ้าว่า อภิปุณโณก็ว่าปุณโณเนี่ยคือพอมาใช้เป็นภาษาบาลีมันก็ต้องแปลงรูปตัวท้ายนิดหนึ่งแต่ก็มาจากคำเดิมสามเดิมก็คือปุณณะใส่อภิเข้าไปข้างหน้ามาระยะหลังนี่ก็เป็นมหาด้วยเป็นอภิมหาปุณโณแต่เป็นชาวกรุงเทพแต่ว่าความสามารถของพระมหาอภิปุณโณอนันทสดาบุตรชาวกรุงเทพเนี่ยเทียบไม่ได้กับความสามารถของท่านพระปุณณะบุตรของนางมัณฑานีชาวเมืองกบิลพัทเลยท่านผู้ฟังท่านพระปุณณะมัณฑานีบุตรเนี่ยมีความสามารถมากเอาแค่ว่าเกิดมาร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าได้เนี่ยโอ้ยบุญสูงบุญสูงมากๆล่ะตัวข้าพเจ้านี่มาเกิดในสมัยนี้นะไม่ได้พบไม่ได้เห็นไม่ได้เคยเจอไม่ได้เคยพูดคุยกับพระพุทธเจ้าบุญก็ไม่เท่าท่านพระปุณณมัณฑานีละท่านมีบุญมากกว่าจริงๆควรจะตั้งชื่อให้ท่านเป็นมหาเป็นอภิด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องราวที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระปุณณะเนี่ยก็มาในพระสูตรที่เล่าให้ฟังนี่ล่ะคือมีพระภิกษุชาวเมืองชาติภูมิเขามากราบมาเยี่ยมเยียนพระพุทธเจ้าเวลาเจอกันพบกันแล้วในธรรมะวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าเขาก็คุยเรื่องธรรมะกันจะไม่ได้ถามถึงอยู่ยังไงกินยังไงแต่ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเท่าไหร่แต่ก็จะถามถึงว่าอดทนอยู่ได้ไหมอาหารตามมีตามได้แต่จะไม่ได้คุยเรื่องทางโลกแบบนั้นแต่จะโน้มน้อมนำมาคุยเรื่องของทางธรรมว่าธรรมอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าจะถามสาวกอยู่เสมอๆก็เรียกว่ากถาวัตถุ10ประการคือเรื่องของความมักน้อยความสันโดษความสงัดเงียบความไม่คลุกคลีกันด้วยหมู่คณะการปรารภความเพียรการที่มีความสมบูรณ์ถึงพร้อมในศีลสมาธิปัญญาในวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะอันนี้เขาเรียกว่ากถาวัตถุ10ประการคือเรื่องที่ควรจะต้องพูดคุยเรื่องที่ควรจะต้องมาทำการไต่สวนสอบสวนสากัจฉาทำความเข้าใจทำการปฏิบัติให้เกิดขึ้นซึ่งพวกภิกษุชาวชาติภูมินั้นก็ได้เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าท่านพระปุณณมัณฑานีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่ชักชวนให้หมู่คณะได้มีกถาวัตถุ10ประการนี้ไม่ใช่แค่ชักชวนอย่างเดียวตัวท่านเองก็ยังทำด้วยแต่เป็นผู้ที่มีความมักน้อยมีความสันโดษเป็นต้นแล้วก็ชักชวนให้โอวาทให้หมู่คณะเนี่ยมีคุณธรรม10ประการต่างๆเหล่านี้ซึ่งบทสนทนาที่หมู่ภิกษุชาวชาติภูมิมาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองราชกฤห์ท่านพระสารีบุตรก็อยู่ที่นั่นด้วยท่านพระสารีบุตรได้ยินข้อความที่เหล่าภิกษุพวกนี้สรรเสริญคุณธรรมของท่านพระปุณณะก็มีความคิดว่าแหมโชคดีจริงๆแต่พวกนี้มีคนคอยบอกคอยสอนแหมถ้าเราได้เจอภิกษุที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม10ประการนี้ก็คงจะดีท่านพระสารีบุตรก็มีความคิดอย่างนี้ในสมัยต่อมาท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าก็เดินทางจากที่เมืองราชคฤห์มาที่เมืองสาวัตถีข้าพเจ้าคิดว่าที่เมืองสาวัตถีเนี่ยก็คงจะใกล้ที่อยู่ของท่านพระปุณณะมัณฑานีบุตรพอท่านพระปุณณมัณฑานีบุตรทราบความที่พระพุทธเจ้ามาที่เมืองสาวัตถีแล้วก็เดินทางมาหาเดินทางมาพบเหมือนกันหลังจากที่มหามาพบกับพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าแล้วสนทนาสากัจฉาธรรมทำให้มีความอาถรรพ์ร่าเริงด้วยบทแห่งธรรมต่างๆก็แยกย้ายกันไปหลีกเร้นอันนี้เป็นข้อปฏิบัติของพระภิกษุในสมัยนั้นท่านผู้ฟังในสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันถ้าเราไปตามวัดป่าเนี่ยเราจะพบว่าภิกษุเนี่ยก็ไปหลีกเล่นกันนั่นก็คือในตอนเช้าจะมาประชุมพบเจอกันครั้งหนึ่งก็ตอนที่อาจจะทำวัดสวดมนต์แล้วก็ตอนไปที่บิณฑบาตตอนเช้าหลังจากรับประทานอาหารฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปพักหลีกเล่นคำว่าหลีกเล่นนี่ก็คืออยู่ที่กุฏิตัวเองบ้างอยู่ตามทางจงกรมบ้างหลีกเล่นไม่ไปพบกับใครไม่คุยกับใครไม่ไปหากันที่กุฏิแต่ว่าหลีกเล่นอยู่แต่ผู้เดียวนั่งอยู่ที่โคนไม้แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ในที่พักกลางวันพักกลางวันนี่ก็ไม่ใช่นอนนะแต่หมายถึงว่านั่งพักผ่อนอยู่หลีกเร้นอยู่ท่านพระปุณณะก็ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรก็ทำอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรพอทราบว่าท่านพระปุณณะมาพบพระพุทธเจ้าแล้วไปหลีกเร้นพอออกจากที่หลีกเร้นท่านพระสารีบุตรก็เข้าไปพบท่านพระปุณณะมัณฑานีบุตรแต่จะเห็นว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ย แม้เป็นผู้ที่คอยดูจังหวะอยู่เหมือนกันนะคือหลังจากที่รู้ว่าท่านพระปุณณะมาทราบข่าวแล้วก็รีบเดินตามท่านไปเพื่อที่จะได้ไปพบเอาแต่พอเห็นท่านหลีกเร้นอยู่นั่งสมาธิอยู่ใต้โคนไม้แห่งหนึ่งก็ยังไม่เข้าไปรบกวนก่อนรอเวลาให้ท่านเสร็จกิจตรงนั้นในตอนบ่ายตอนเย็นท่านออกจากที่หลีกเร้นแล้วก็มาพบกันมาคุยกันซึ่งนี้เป็นลักษณะของบุคคลที่รู้จักกาลเทศะนั่นคือท่านพระสารีบุตรของเรานี่แหละพอมาพบปากันตรงนี้แหละจึงเป็นที่มาของพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังพระสูตรที่ชื่อว่าระถาวินีตะสูตรที่ข้าพเจ้าเอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยนะอยู่ในคัมภีร์มัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่292ถ้าใครมีหนังสือก็อ่านตามไปได้ไม่มีข้าพเจ้าก็จะเล่าให้ฟังในที่มาของพระสูตรบอกไว้ชัดเจนอุปมาเปรียบเทียบด้วยรถรอเรือถอถุงนี่แหละรถในสมัยนั้นไม่ได้ติดเครื่องยนต์นะแต่ใช้กำลังม้าเขาก็เรียกว่ารถม้ารถที่ใช้ขับเคลื่อนไปแล้วรถม้านั้นก็จะมีความนิ่มนวลก็จะเปรียบเทียบกับขี่หลังม้าขี่หลังม้านี่มันก็จะสั่นสะเทือนมากกว่านั่งรถม้าคือในรถเนี่ยมันก็จะมีระบบรับแรงระบบหมุนระบบคานอะไรต่างๆที่จะไม่มีแรงกระแทกนั้นน้อยกว่าที่จะขี่อยู่บนหลังม้าอุปมาว่าไม่ตรงนี้มาจากการถามคำถามของท่านพระสารีบุตรกับการตอบคำถามของท่านพระปุณณมันตนีบุตรแต่คือถ้าคนที่ยังไม่รู้จักกันเนี่ยนะท่านผู้ฟังเวลาที่ก่อนที่เขาจะเริ่มพูดเริ่มคุยกันเนี่ยเขาก็จะต้องมีการทักทายปราศัยกันก่อนว่าท่านนับถือคำสอนของใครท่านปฏิบัติเป็นยังไงแต่คือบางทียังไม่ได้ถามชื่อถามแท้กันละแต่ว่าต้องถามก่อนว่าท่านเป็นใครเป็นครูของท่านท่านเรียนรู้คำของใครในประเพณีอินเดียเขาจะเป็นอย่างนี้แม้แต่ในสมัยนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังก่อนที่จะรู้จักชื่อกันมาพบเจอกันเนี่ยถามว่าคุณเรียนที่ไหนมาคุณถือคำสอนอย่างไรใครเป็นครูของท่านคุณนับถือใครนับถือแล้วเป็นยังไงคุยกันไปก่อนยังไม่ทันรู้ชื่อเลยนี่ก็เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นกับท่านพระสารีบุตรกับท่านพระปุณณะเหมือนกันแต่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยชงคำถามขึ้นมาท่านผู้ฟังแต่ถามท่านพระปุณณะมันตานีบุตรซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้จักชื่อกันนะยังไม่รู้ว่าท่านชื่อนี้ชื่อนี้ฉันชื่อนี้ชื่อนี้แต่ว่าเป็นการทักทายปราศัยกันว่าเอ๊ะท่านบวชในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือแต่ที่ถามอย่างนี้ท่านผู้ฟังคือข้าพเจ้าคิดว่านะคือดูจากบริบทของในพระสูตรแล้วเนี่ยคิดว่าในช่วงนั้นก็เป็นช่วงต้นๆของการที่เริ่มมีคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรื่องแบบเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กำหนดให้มันชัดเจนลงไปว่าเป็นแบบไหนแบบไหนมันก็อาจจะยังเหมือนการประพฤติพรหมจรรย์ของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นอยู่บ้างซึ่งสมัยก่อนนั้นเนี่ยคนที่โกนผมห่มผ้าย้อมน้ำฝาดมาอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีทั้งที่เป็นคำสอนของศาสนาอื่นก็มีเพราะฉะนั้นก็เลยจึงเป็นที่มาของคำถามนี่แหละนี่ข้าพเจ้าคาดเดาเอาตามบริบทที่เกิดขึ้นในท้องเรื่องว่าก็คงจะเป็นช่วงต้นๆของการที่เริ่มมีคำสอนของพระพุทธเจ้าในช่วง5ปี10ปีแรกที่ยังไม่ได้มีการกำหนดอะไรที่มันเป็นแบบแผนชัดเจนเหมือนในสมัยปัจจุบันอย่างในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราดูก็รู้แล้วว่าอ๋อพระห่มแบบนี้ท่าทางแบบนี้อันนี้เป็นพระไทยอันนี้พระพม่าอันนี้พระทิเบตอันนี้เราจะดูรู้เลยแต่สมัยก่อนอาจจะยังไม่ชัดเจนในช่วงเริ่มต้นของการที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จึงต้องถามกันก่อนแล้วว่าบวชเนี่ยเจาะจงใครนะบวชอุทิศใครคำว่าบวชเจาะจงบวชอุทิศเนี่ยหมายถึงว่าบวชมาเพื่อศึกษาคำสอนของใครซึ่งอันนี้เป็นคำถามที่ท่านพระสารีบุตรชงมาในการถามคำถามทั้งฝั่งก่อนที่จะไปดูถึงรายละเอียดในคำถามเนี่ยวิธีการถามคำถามของท่านพระสารีบุตรอันนี้ท่านเคยได้กล่าวเอาไว้ในพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายที่บอกเหตุของการถามปัญหา5อย่างอันนี้เป็นคำของท่านพระสารีบุตรนะคือใครสักคนใดคนหนึ่งจะถามปัญหาคนอื่นนะด้วยเหตุ5ประการคือ1เคยรู้แล้วแต่ลืมไปรู้แล้วแต่ลืมไปจำไม่ได้ก็เลยถามอันนี้เป็นเหตุผลข้อที่1หรือข้อที่2คือยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ว่าคำตอบของคำถามนี้คืออะไรไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วก็ประสงค์ที่จะรู้ก็จึงถามอันนี้คือข้อที่2หรือบางคนมีความปรารถนาลามกถูกความปรารถนา ลามกเข้าครอบงำจึงถามคำถามกับภิกษุอื่นหรือว่ามีความคิดว่าจะดูหมิ่นเขาแต่ต้องการจะดูหมิ่นเขาตอบไม่ได้แล้วก็จะดูหมิ่นก็จึงถามคำถามอันนี้ในข้อที่4หรือว่าเหตุผลในการถามเนี่ยมีความคิดว่าถ้าเขาตอบปัญหาได้ถูกต้องก็จะสาธุยินดีด้วยถ้าตอบไม่ถูกก็จะช่วยแก้ให้อันนี้คือข้อที่5ท่านพระสารีบุตรเนี่ยถามคำถามกับภิกษุอื่นด้วยข้อที่5นี้คือถ้าเขาตอบไม่ถูกก็จะช่วยแก้ให้ถ้าเขาตอบถูกก็จะสาธุอนุโมทนาด้วยถ้าตอบไม่ถูกก็จะช่วยแก้ให้ในข้อที่5ตรงนี้คือลักษณะการถามที่ท่านพระสารีบุตรถามกับท่านพระปุณณมันตนีบุตรทีนี้ในการตอบท่านผู้ฟังอันนี้ข้าพเจ้าเคยนำเรื่องราวตรงนี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังละว่าในการตอบคำถามเนี่ยวิธีการที่ตอบคำถามก็มีอยู่4อย่างมาในอังคุตระนิกายเหมือนกันแต่เทคนิคการตอบปัญหาอันนี้เป็นพุทธพจน์ด้วยพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่าเทคนิคในการตอบปัญหามีอยู่4แบบแต่คือตอบแบบเป็นส่วนเดียวก็คือไม่ต้องวิเคราะห์อะไรกันมากถามมาตอบไปตรงๆหรือข้อที่2จะต้องแยกแยะแจกแจงจะต้องแยกแยะแจกแจงออกวันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้เกี่ยวกันตรงไหนไม่เกี่ยวกันอย่างไรอันนี้คือการแยกแยะแจกแจงแล้วตอบและวิธีการตอบแบบที่3ก็คือการถามกลับก็คือตอบด้วยคำถามถามกลับไปหรือวิธีที่4ก็คือตอบโดยที่ไม่ต้องพูดก็คือไม่ต้องตอบนี่เป็นวิธีการตอบ4แบบที่ข้าพเจ้าเคยนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังละในที่นี้ท่านพระสารีบุตรถามท่านพระปุณณมันตนีตอบท่านพระสารีบุตรถามด้วยความคิดที่ว่าถ้าตอบถูกก็จะสาธุด้วยถ้าตอบไม่ถูกก็จะช่วยแก้ให้ท่านพระปุณณมันตนีตอบคำถามก็โดยการจำแนกแจกแจงตอบท่านผู้ฟังลักษณะคำถามคำตอบที่ท่านทั้งสองนี้คุยกันคือท่านพระสารีบุตรถามท่านพระปุณณมันตนีว่าบวชในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือแล้วในการปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีลใช่หรือไม่นี่คือชงถามแล้วนะท่านพระปุณณมันตนีแยกแยะแจกแจงตอบให้ว่าไม่ใช่เพื่อความบริสุทธิ์ในเรื่องของศีลแต่ประพฤติพรหมจรรย์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ศีลบริสุทธิ์ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ทำให้เห็นถึงปัญญาของแต่ละท่านแล้วนะท่านพระสารีบุตรชงคำถามในลักษณะเรื่องที่เป็นคุณธรรมที่ต่ำที่สุดเลยคำว่าคุณธรรมที่ต่ำที่สุดในทำฟังไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ดีนะคือดีมากๆอยู่แล้วเรื่องของศีลนะแต่ถามถึงคุณธรรมจุดเนี้ยเพื่อให้ผู้ตอบเนี่ยมีทางไปได้มีทางไปได้ตรงที่ว่าเรื่องที่สูงกว่าเรื่องของศีลก็ยังมีอยู่แต่ท่านพระปุณณะทราบถึงกรณีถึงความบริสุทธิ์แห่งศีลไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าคำถามเนี่ยชงมารัดกุมมากท่านผู้ฟังถามถึงการประพฤติพรหมจรรย์ถามถึงการประพฤติพรหมจรรย์การบริสุทธิ์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของศีลศีลใช่อยู่บริสุทธิ์อยู่แต่มันยังไม่ใช่ที่สุดของพรหมจรรย์นี่จึงเป็นลักษณะคำตอบของท่านพระปุณณะแล้วว่าไม่ใช่ตอบโดยส่วนเดียวไม่ได้อธิบายเลยว่าเรื่องศีลเป็นอะไรแต่เป็นการแยกแยะจำแนกแจกแจงออกว่านอกจากเรื่องศีลแล้วแค่ตอบคำเดียวว่าไม่ใช่เนี่ยแสดงว่ายังต้องมีต่อไปและซึ่งการต่อไปไม่ใช่แค่เรื่องของศีลนั้นท่านพระสารีบุตรก็ชงคำถามแต่ที่เป็นไปตามลำดับท่านผู้ฟังสูงขึ้นไปเป็นลำดับคือไม่ใช่เรื่องของศีลแล้วกระโดดไปนู่นนิพพานเลยแต่ไล่จากเรื่องของศีลมาเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ทางจิตว่าการประพฤติพรหมจรรย์ของท่านเนี่ยเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ทางจิตอย่างนั้นหรือแต่ซึ่งก็สูงขึ้นไปอีกจากเรื่องของศีลเป็นเรื่องของทางจิตแต่การบริสุทธิ์ทางจิตก็ยังไม่ใช่ที่สุดของการประพฤติพรหมจรรย์ตรงนี้ท่านพระปุณณะก็จึงตอบว่าไม่ใช่คือไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้สุดที่ตรงนี้ยังมีไปต่ออีกท่านพระสารีบุตรก็ชงคำถามไล่ไปท่านผู้ฟังไล่ไปจากเรื่องของความบริสุทธิ์ทางศีลความบริสุทธิ์ทางจิตความบริสุทธิ์ของทิฏฐิไม่ใช่เป็นแค่เพื่อก้าวข้ามล่วงความสงสัยในสิ่งใดๆไม่ใช่เพื่อที่จะรู้แค่อะไรเป็นหนทางหรือไม่ใช่ทางอันนี้ก็คือหมายถึงมรรคามรรคญาณทัศนะวิสุทธิและมรรคนี่คือหมายถึงหนทางแหละแห่งญาณอันเป็นที่รู้ว่าอันไหนเป็นทางหรือไม่ใช่ทางไม่ใช่แค่เพื่อให้รู้ถึงกระบวนการการปฏิบัติเพื่อที่ทำผลทางนั้นให้เกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อแค่ที่จะ รู้เห็นตามที่เป็นจริงได้แต่การปฏิบัตินั้นท่านผู้ฟังท่านพระปุณณมันตนีบุตรเนี่ยก็มาเฉลยให้ท่านพระสารีบุตรฟังที่ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ทั้งเรื่องศีลให้บริสุทธิ์ไม่ใช่ทั้งเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตไม่ใช่ทั้งเพื่อความบริสุทธิ์ของทิฏฐิไม่ใช่เพื่อที่จะให้ความกังขาความเคลือบแคลงหายไปไม่ใช่เพื่อที่จะให้รู้ว่าหนทางอะไรถูกอะไรผิดไม่ใช่แค่เพื่อให้เกิดความรู้ในหนทางที่ถูกต้องไม่ใช่เพื่อที่จะให้เห็นตามความที่ถูกต้องที่เป็นจริงเท่านั้นแต่เพื่อที่จะถึงนิพพานนิพพานนั้นเป็นที่สุดจบคำที่ท่านใช้ก็คืออนุปาทาปรินิพพานในลักษณะการถามของท่านพระสารีบุตรเนี่ยฉลาดมากเต็มบวังเป็นคำถามที่เปิดทางให้ผู้ตอบเนี่ยได้ตอบคำว่าเปิดทางให้ผู้ตอบได้ตอบเนี่ยหมายความว่าถ้าผู้ตอบมีปัญญาเนี่ยนะแม้ก็จะสามารถตอบได้อย่างเนียบเฉียบขาดลักษณะการตอบแบบท่านพระปุณณมันตนีบุตรเนี่ยก็ตอบเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะจนถึงจะสุดแล้วท่านพระสารีบุตรรู้ว่าจะสุดแล้วจึงชงคำถามในลักษณะที่สรุปรวบไอ้ที่ถามมาก่อนนั้นเพื่อให้ถึงจุดที่เป็นที่สุดของคำตอบละว่ามันจะคืออนุปาทาปรินิพพานซึ่งในแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยท่านผู้ฟังไล่มาตั้งแต่เรื่องของศีลให้มีความบริสุทธิ์เรื่องของจิตให้มีความบริสุทธิ์ไล่มาจนถึงทิฏฐิความละเอียดความละเอียดในจิตใจเนี่ยมีมากขึ้นมากขึ้นซึ่งแต่ละอันนั้นเป็นอันที่จะต่อไปต่อไปเพื่อให้ถึงนิพพานได้แต่เรื่องของศีลก็ตามเรื่องของทิฏฐิเรื่องของความรู้ความเห็นเหล่านี้ไม่ใช่นิพพานแต่เป็นทางที่จะให้ถึงนิพพานตรงนี้แหละจึงเป็นอุปมาอุปไมยที่ท่านพระปุณณมันตนีบุตรเนี่ยเปรียบเทียบให้ท่านพระสารีบุตรฟังว่าเหมือนกับการขึ้นรถของพระเจ้าประเสนทิโกศลที่จะเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งด้วยราชกรณียกิจอย่างด่วนเลยไปพักแรมค้างกลางทางไม่ได้ก็ต้องนั่งรถไปนั่งรถนี่ก็มีม้าที่เป็นพลขับไปม้าตัวหนึ่งจะวิ่งได้สุดกำลังของมันก็ประมาณ20กิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีศาลาที่เขาสร้างเอาไว้ตามหนทางทุกๆ20กิโลเมตรมีม้าเลี้ยงเอาไว้มีคนดูแลม้ามีรถอะไรต่างๆเพื่อที่จะเปลี่ยนแต่ละผลัดแต่ละผลัดนะขึ้นรถคันแรกผลัดแรกไปถึงจุดต่อที่2ขึ้นรถคันใหม่ม้าตัวใหม่นะไปถึงจุดต่อที่3ขึ้นรถคันใหม่ม้าตัวที่3นะไปถึงจุดเปลี่ยนที่4ต้องต่อกันไปอย่างเงี้ยถึง7คันถึง7ผลัดด้วยกันจนกระทั่งถึงที่ที่ต้องการที่จะไปตรงนั้นซึ่งในพระสูตรนี้เขาพูดถึงเมืองสาเกตในการเดินทางระหว่างเมืองสาวัตถีกับเมืองสาเกตเนี่ยใช้รถเดินทางถึง7ผลัดการเดินทางนี้ถ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลจะบอกกับคนที่อยู่เมืองสาเกตว่าเดินทางมาถึงด้วยรถคันนี้แต่การตอบนี้มันก็ยังไม่ถูกต้องชัดเจน 100% เพราะว่าใช่อยู่มาถึงด้วยรถคันนี้ก็จริงแต่ก่อนที่จะมาถึงคันนี้มันมีคันก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายให้ถูกต้องครบถ้วนกระบวนความอย่างถูกต้องแล้วก็ต้องอธิบายว่ามารถด้วยกัน7ผลัดแต่ว่าพวกนั้นคือการเดินทางในมุฟังยังไม่ใช่เมืองยังไม่ใช่เป้าหมายที่เราจะไปถึงแต่เป้าหมายที่เราต้องการไปในธรรมะวินัยนี้คือการที่ไม่มีกิเลสคือการที่หมดจากตัณหาการหมดตัณหาการไม่มีกิเลสก็คือนิพพานนั่นเองนิพพานนี่แปลว่าเย็นแปลว่าดับนะดับของอะไรของตัณหาของกิเลสนั่นเองแต่ในขณะที่เราปฏิบัติในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาตามกระบวนการตามเส้นทางเนี่ยมันก็กิเลสก็ยังไม่หมดแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีศีลอย่างเดียวมันถึงจะปฏิบัติได้มันก็ต้องต่อไปอีกคือไม่ใช่ว่าแค่จะเอาปัญญาอย่างเดียวแต่ไม่เอาศีลไม่เอาสมาธิมันก็จะมาถึงตรงนี้ได้ยังไงล่ะถ้าจะเปรียบเทียบก็คือถ้าคุณไม่ขึ้นรถผลัดที่6มันจะไปต่อผลัดที่7ก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้มีผลัดที่2จะมาต่อผลัดที่3หรือไปขึ้นผลัดที่7เลยมันไม่ได้นั่นมันก็จะต้องต่อกันมาอย่างเงี้ยในทางวิทยาศาสตร์ก็จะเรียกว่าเป็นการต่ออนุกรมมันก็จะต้องต่อเป็นทอดๆกันมาและนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงปัญญาของทั้งสองท่านนะท่านผู้ฟังของท่านพระสารีบุตรที่รู้จักชงคำถามให้ผู้ตอบได้ตอบของท่านพระปุณณมันตนีบุตรที่รู้จักตอบเพื่อให้ผู้ถามนี่ได้ถามต่อได้ตอบจนถึงที่สุดและมีการยกอุปมาอุปไมยแต่ทั้งสองนั้นพอทักทายปราศัยกันด้วยเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ถามชื่อถามแท้กันนะบุฟังถึงเพื่อจะค่อยรู้จักกันมาอ๋อท่านนี้ชื่ออุปติสะแต่เป็นลูกของนางสารีเพราะนั้นคนเขาจึงนิยมเรียกว่าสารีบุตรนะคือบุตรของนางสารีส่วนท่านนี้ชื่อปุณณ เป็นบุตรของนางมันตานีคนเขาก็จึงเรียกท่านว่าปุณณมันตานีบุตรแต่ท่านทั้งสองนั้นก็มีความชื่นชมมีความคุ้นเคยกันด้วยอย่างนี้และท่านปุณณมันตานีบุตรเนี่ยเลิศกว่าภิกษุอื่นๆในเรื่องของความเป็นธรรมกถึกและซึ่งความเป็นธรรมกถึกของท่านเนี่ยไม่ใช่แค่สงเคราะห์กับภิกษุชาวเมืองชาติภูมิตามพระสูตรนี้เท่านั้นแต่ท่านพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยยังเคยแสดงธรรมให้กับท่านพระอานนท์ฟังจนกระทั่งท่านพระอานนท์เนี่ยได้บรรลุเป็นโสดาบันด้วยและในอีกพระสูตรหนึ่งก็มีเรื่องราวของท่านพระอานนท์ที่ยกย่องท่านพระปุณณมันตานีบุตรนั่นเพราะว่าได้เคยฟังธรรมของท่านนะคือท่านพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยไปติวเข้มให้เหล่าภิกษุที่บวชจากสากยตระกูลซึ่งตรงนี้คือในพรรษาที่2แต่ข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีภิกษุชาวชาติภูมิด้วยซ้ำนั่นคือนี้มาในสังยุตตนิกายเรื่องของอนันทสูตรที่ท่านพระอานนท์ได้ยกย่องท่านพระปุณณมันตานีบุตรหลังจากที่บวชใหม่ๆท่านพระอานนท์กับเจ้าสากยะอื่นๆที่ออกบวช ด้วยกันในครั้งนั้นก็มี5รูปมีท่านพระพัทธิยะเป็นต้นมีท่านพระเทวทัตด้วยเนี่ยนะท่านพระปุณณะเนี่ยก็ได้เคยแสดงธรรมให้ท่านพระอานนท์ฟังมีการติวเข้มกันในเรื่องของขันธ์ทั้ง5ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความไม่ใช่ตนโดยนัยยะของอนัตตลักขณสูตรซึ่งผลของการแสดงพระสูตรนี้ที่ท่านพระปุณณะมาติวเข้มให้กับพวกที่บวชจากสากยะตระกูลในช่วง 2-3 พรรษาแรกในช่วงนั้นฟังแล้วเนี่ยท่านพระอานนท์ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันก็จึงมีความเคารพกันในที่นี้อันนี้ก็คือเรื่องของท่านพระปุณณมันตานีบุตรที่ข้าพเจ้านำมาให้ท่านฟังกันในวันนี้ที่มาทั้งในจากอังคุตตรนิกายที่เป็นเรื่องของการถามคำถามการตอบคำถามเป็นเรื่องที่มาในสังยุตตนิกายเป็นเรื่องที่ท่านพระอานนท์ได้ถูกติวเข้มโดยท่านพระปุณณมันตานีบุตรเป็นเรื่องที่มาในมัชฌิมานิกายที่อุปมาอุปไมยเปรียบด้วยกับรถถึง7ปลัดด้วยกันที่เป็นบทสนทนาของท่านพระสารีบุตรกับท่านพระปุณณะที่ข้าพเจ้านำสาวกภาษิตตรงนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เห็นความแยบคายในการตอบปัญหาความฉลาดของแต่ละท่านในธรรมะวินัยนี้ว่าแต่ละท่านแต่ละองค์นั้นในเวลาที่เขาจะสนทนาการพูดคุยกันเนี่ยก็พูดคุยกันเรื่องที่เป็นธรรมะเรื่องที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละท่านแต่ละองค์มีความสามารถในการที่จะกลับมาหาตัวแม่บทที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว้ในลักษณะการอธิบายอาจจะใช้บทพยัญชนะที่ท่านกำหนดขึ้นแต่ว่าไม่หนีไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยมีตัวอย่างท่านพระปุณณมันตานีบุตรเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆที่เกี่ยวกับในการฟังพระสูตรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้โดยสามารถติดต่อกับทางข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ puriethamma.com puriedhamma.com วันนี้ก็ขอลาไปก่อนท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร